Bernard Sicard de Marvejol, Bernard Sicard de Marvejols, ab greu cusire, sirventes. Ab greu cusire fau sirventes cusent, Deus, qui pot dire ni saber lo turmen, qui eu cam albire sui en gran pesament. Nu pues que scrire l'ira nil marriment, quel segle turbat vei e corrump on la lei e sagramente fei, cusque expesa che venza sun par ab malvolenza, e d'ausir l'ure sei, ses rasur e ses rei. Tujur masire e aiai ziramen, la nuez suspir, e velian e durment. Va sun quem vir, aus la curtesa gen, que credon sire al francés humilment. Merci, anni francés, a que vejo el currei, que autre dres nui vei. Ai, Toulouse e Pruensa, e la terra d'Argensa, Bézers e Carcassei, co vos vi e cus vei. Cavalaria, hospitals in maisus, ordes que si, numes plasens, dimus. Ab gran bausia lustrep, et urgulius, ab simonia, ab gran possessius. Ja nun era pelas, din una grans rictas, u bunas eretats, aquels, en la undanza, e la gran benanansa, e jans et tracius, es lur confessius. Franca clercia, gran ben dei dir de vus, e si eu pudia diria per un dus, gente nes via, et ensegnas la nus, mas qui ben guia, naurat bus gazardus. Res nuvei cus laisat, tancam pudets dunats, non autats cubeitats, sufres greu malanans, e visset ses cuidansa. Mieres vale a Deus a nus, que eus nu dic ver de vus. Si cul salvage per lats temps moc sun chan, es mu courage cautxante de redant. E car parage si vai ai derairant, e bus linage de casente falsan. E creis la malvestats, els barur repusats, bausadurs e bausats, valur meron derreira e desunur primeira. Avul rix e malvat, este mal heretats. Reis d'Aragú, si us plaç, per vos serai honrats.